نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الله رب العزة دا اشرف المخلوقات تفارا اشرف الكتب نازل کو چسنگ اللہ تا دا بندیان و انسانان ډیر عزتمن او ډیر قدرمند مزید دې زندګې د سمول لپاره الله خپل طرف نه کتابونه او هدایت نامې راولېګلې چې ټول د انسان په دې زندګې باندې لګېدلې دي. بد د انسان د قران موضوع ده. ار څومره بحث چې کوي د دې انسان نه کوي د دې ټول احوال چې غډیر به حدا او به انتها دي. الله خپل کتاب کې هغه جمع کړی دی او د هر حالت لپاره مستقل یو قانون نازل کړی دی. داغی علاج کرده او ده هر حالت یو نسخه و تا بیان کرده دیده پاره چه ده انسان جن ده قرآن مطابق شی ده قرآن ده اوامر و ده نواهی و ده احکام سره برابر شی دیده و سنه ده پریخه چرتا نورو بندیانو تا نورو مشرانو تا د دنیا نورو قوانینو تا بلکې د دې لپاره د خپل طرف نادر بهترین قوانین او ضوابط نازل کړی چې ستاسو د عقیدی با دا مقامی په دې طریقه باندې و تخپل عقیده او نظریه برابرې استاد عمل با دا هیئت او شکل او صورت وی چې په دې طریقه باندې خپل عمل کوي. استاد مصیبت په وخت کې با تاسو د دې ضرورتي چې دا غیظ پر الله کوم نازل کړي استاد راحت او د خوشاله د وخت لپاره جدا احکام دیو جدا طریقی دی چا وقت کی بداغی استعمال کئے استاد انفرادی جوند پارا چا استازان لپا خپل کور کی کم وقت پاس کی گی داغی دا پارا زان لپا احکام دی چا غی تعلق صرف استاد ذات سره دی استاد شخصیت سره دی او دغه سي د اجتماعي زندګي د پاره ځان له احکام نازل کړی دي چې ستاسو د نور مسلمانانو سره تعلق وي جوړ وي ربط وي هغه اجتماعي زندګي وستاسو په خاص احکام او قاعده باندې تیری نوی کې بل الله خیر او برکت اچي سلانک دنیا کی د الله رب العزت نافرمانی خلاف ورزی او معصیت او گناہ کیږي دا غیر پاره ودا اصول اپناوي د دین وقار اخلي چې دا غم لري شي الله معفیو کی الله ستاسو گناهونو بخشیشو کی دا غیر پاره ځان له تخودلی کتابان دی خپل نفسی او بدنی مشکلات راځي دنیا کې خامخا دغه په ژوند ته ډیر پریشان دی دغه لپاره ځان له آیاتونه او مزامین نقل کړی دي چې دا ذهن کې راولا په دې آیاتونو سره خپل زړه له تسلی ورکوا چې من جاهد فإنما يجاهد لنفسه ته چې هر څومره دې دنیا کې مهنت او مشقت کړې فائدہ استاد خپل ځان ده من کان یرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت ته چې خپل رب نه کوم امیدونه ساتي او دا غي په انتظار نه یقیني دي هغه کې شک نشته دی دا ستاسو زړه تسلی ده پاره الله سه احکام نازل کړی دغه سې کې دنیا کې ستاسو نور انسانانو سره په دې ژوند کې سو کشمکش راشي کله دنیا په نوم باندې کله دین په نوم باندې چې هغه ضرور ولې او د خپل ولې او د عزیز ولې خلافي هغه سره استا هغه اجتماعي زندگی باندې اثر پریوزی دا هغه لپاره در لو محکم نازل کړی چې دا هغه همواری دا هغه اصلاح په پدې طریقه باندې کوي جدا جدا سورتونه او جدا جدا پاره کې مزامین یې نازل کړی ټول د دې انسان دا ژوند سموي چې انما المؤمنون اخوتن فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله رونه او خپل مینز کی ترور ولی وقت او جن تیروئے او دا والا تیری کی چی فتق اللہ اللہ یرستا سپدلنو کی او دا غصر محبتی دا غصر که امور او پلار او دا اولاد مینز کی یو خاص تعلق دے او محبت دے او سلسلہ دا دا غیر پاره ځان له احکام ذکر کړی دي چې دغه تعلق خراب نشي ويقطعون ما امر الله به ان يوصل اسنه چې هغه تعلقات کټ کړي چې الله حکم کړي چې دا وساتل شي دا پالل شي د دې وړ احتیاط کول شي نو انسان یې نه دې پرې خپل مخ ته مطلب دا دی قران کریم چې انسان یې خپل طبیعت ته نه دې پرې خې ولې کله خپل طبیعت تفریدي خو دې ځان تبا کوي دې خنپويږي خپل ځان په هدا نقصان باندې ذکر تعالی رب العزت وی کنا چی آسان تحبو شین هو شر لکم تخو پخپل طبیعت باندی او کار خگنی اذا کار خیر دی دیکی ثواب دی دیکی دا اللہ رضا دا اوغی کی بدا اللہ رضا نی هو شر لکم فاحسان تکرو شین هو خیر لکم ډیر دلته تاسو یو کار بد کړنه چې دا ډیر غلط کار دی دا ډیر هغه کې وړیر لوي خیری انسان نه پوي والله یعلم وانتم لا تعلمون الله یې تاسو په فایده او تاسو په نفع پويګم تاسو نه پويګې په خپل فایده باندې دا غیره پر اسانه طریقه ده چ خپل زندگی د قران کریم په سانچه کې او قالب کې واچوي نو جون بم خستای از جون خستواله څه مطلب دی دا څه د چا مکان خو نه دی چې ګنی ظاهری حسن ولا جوړ کی نو د جون دی حسن تاجت نشتا د ژوند دغه حسن تاجت ته چې د الله د حکم مطابق تیر شي دې کې حسن راغی او دا حقیقت بیان کړو مو سوره کهف کې هم سوره هود کې هم سوره ملک کې هم لیبلوکم ایکم احسن عملا دا ټول ستاسو زندگی چې دا د امتحان د الله طرف نه ازمیخ کی پتا سبحان دی چستا سو کې خیسته عمل لچا شو نو خیسته عمل څه شی دی دغه دې چې تخپل طبیعت نه کې خپل مخ نه کې خپل اختیار نه کې او دا نه وای چې زما خوخه ده لیکي ما سره چا سکار نشته نه نه زندگی دی خرابي د جنن دی حسن عزی نا تباغ احکام تا گوری اگه قیدو کلیات تا بگوری چه قرآن بیان کری چه با طریقه باننی نستاجون که با حسنی خیر و برکت بی پکی که دنیا ضروریات ستا نک کی گی و کمی ده دنیا جتون ستا نپور کی گی ده دنیا تقاضی او کل چه دغا طریقه صحیوی نو اس نقصان نشته استا په حق کې اس یرا نشته چې الله وی لا خوف علیهم ولا هم يحزنون دغه خلق باندې نو راتلون کې وخت کې سي راشتا ان تیر شوی عمر پسې بارمان کوي کله چې هغه خپل جون خپل کارونه د دنیا عملونه هغه ټول دغه مطابق تیر کړو چې الله رب العزت سوای دې ته ویل شي د الله دین دوه دینونه دی دنیا کې یو د الله دین دی یو د انسان خپل د طبیعت دین دی دا چلیږي د وخت نه انبیا ډېر پریشان او په دې باندې چې الله دا بل دی پکې نه یې کنه موږ خو دې لپاره زور لګو اوستا حکم پسی منڈا وحو چه مونگواوی چه ویکون الدینو کلوهو للہ چه دا خبر دنیا کی اخکارش چه دین ٹول دا اللہ ش دما اوستا پکی نئی مون خدا زور لگو او اگا نکی گی کمونگے ارسم را غنڈو ناغا بیا نوسته کیگی کمونگای ارسوم رزان ترانیز دیکو ناغا بیا تختی دغسی یا اللہ ملانا بلعزت بکل ده مثال پتاو روی چپا دیمو پریشان کیگی مرجل بحرین دا خو دو دریابونه دنیا کې یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان دا دو دریابونه دی یو بل سره پیوس روان دی دا چې یو په مشرق کې دی بل په مغرب کې دی نا یو بل سره جوخ پیوس روان دی همین کې دومره مضبوطه پرده ده دومره مضبوط بند دی چې لا یبغیان په یو بل باندې اوړي راوړي نه یو بل سره خلط کیږي نه چې ګنې انسان پکې معلومات نکړي شي چا خوږې وبو کوم دي او ترخی هغه سپینې وبو کوم دي او تورې وبو کوم دي نا نا دا فرق وخام خواهی پکی او لوی کمال پا داغی پرخ کے و برزخ کے چلی ما پاکی پردہ پیدا کری دا او دیر پاسان باندی بندہ پہچان کولی شی چی داغ تریخ دے و دا خوک دے زکاگی سر کل کل دا وضاحت او تفصیل کړي جهاز عذب فرات سائغ شرابه دا یو دریاب داسې دی چې ډیر خوږ دی خالص دی او چې سکي ان ډیر په آرام تیریږي انسان له مزه ورکوي وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ او دا بل چه ده تشمال گدا تریخوالی دم رضیات تیجی پا مرے کن خلی کنا نو یو یو یو شانتی نشی که ده صفتونو کی پرخ ده رنگونو کی پرخ ده خوندونو کی پرخ ده مرج البحرین ده تسلی ده پار نازل کلیو مومنانو تم چې په دې پریشانی مکوئ دا هډیر خجوندې او دې دنیا ته چې کم زیب حاصل لې نو دې اختلاف په جوان حاصل لې کيو قسم خلق کوئی نو ناس به چې تزان لبه چنچنې شلاو ناس به اس پتا باندې لګی دا اس لذت به نه حاصلې دو دا مسلمان ته چې سرور حاصلېږي د خپل ایمان په وجه باندې د خپل توحید په وجه باندې د الله رب العزت د خوږ نوم په وجه باندې نو دا ځکه حاصلېږي چې ده په لنور سویني هغه نه نفرت پیدا شي چې الله مو د دې ګرداب نو ساتي مونږ د دې عزتونه او د دې رسوایونه او د دې ذلت نو ساتي نو دې په خپل ایمان باندې په خپل عمل باندې او د خپل زړه په دې سکون باندې ډیر خوشاله شي چې مونږ خو هیڅ پروا نشته دې کلوګي کتندي ک بیماری او ک صحت وی که غمی او که خوشحالی ایو پا دا غیم سو پروانشتا کله چه مونگتا دا خپل رب اگر دیر خیستا ایمان حاصل شوی اگر هم پی جندل دی او دا اگر پا خبرام عمل کرده دا اگر پا خبرام یقین کرده او اگر تا د خدای تیوب صفاتونه منو چې عالم الغیب دی په مونږ باندې پوئږي قادر دی مطلق په مونږ باندې قادر دی چې څه نو دا صفاتونه هم مونږ زده کړی دي چې عزیز دی غلبه زیات دا زور زیات دی قهار دی قهر او غضب یې زیات دی لیکن دی په نور صفاتو نامز د کړی دی چې غفور دی رحیم دی غفار دے ستار دے دا مشتن په دی وخت تیریږي چې واځي یو طرف نه دی او دوه قسمه ذکر دي چې ته مخلوق دوه قسمه دي کنه نو صفاتونه د الله رب العزت هغه یو قسم خلق ته مخامخ دي او متوجی دي او بل قسم نور ته مخامخ دي او متوجی دي مونږ وی چې قران بس په انسان لګي دل لري بل په لنزي د د د دایره نه بل په لنزي د دې هر څومره دایره ده هر څومره جسم ده او طول عرض ده نو په دې کې قران لګي آره چې بیان اوکی اوکی نو ته وی چې نب عبادی اے پیغمبر اعظم دا بندیان خبر کام اسنا چې زما د ډیر قهر او غضب په یوه باندې زړونه اوچوي خبرې کا انی ان الغفور الرحیم چې نه زما مهربان یم غفور او رحیم یم حوصله مخرب وای هداتم وای چوان عذابی هو العذاب الالیم عذاب زمان بیا ډیر دردناک دی او ډیر سخت دی دوار بیانی ولی خلق دو قسمه دی کنه سوک داسی دی چگی که یرا دا خوف دی هر وقت دا اللہ تصور کئی دا اللہ ذکر کئی فکر کئی نگی تا دا رحم خبر اوکڑا استاذ په حق ز غفور رحیم يم پریشانی مکوای او هغه نور چې غي سوک منینه چې پروا نه ساتي چې دا حکم الله رب العزت نه دا تصور شته نه غید پاروي چې وان عذابی هو العذاب الالیم عذاب می دردناک دی ګره ډیر سخت دی دا سیدینو چې الله مونږ ته نازل کړو او دې ته حق دین ویلو چې دې لپاره الله څومره انتظامات کړی دي او دا بل چې لپاره نو صرف د انس او جن لپاره چې الا لیعبدون د دې دوانو الله وی زما مطلب دی چې زما بندگی وکړي دا هر څه چې می پروګرام کړی د دې لپاره نه کړی کني دینه مخلوق په دنیا کې ډیر شته غټ غټ شته ولیکن اغین می ندی مکلف کړی اخو می د خوادم ګرځولي د تابعدار می ګرځولي دي دې لپاره چې دا بانو نه کی ماته عذر نه کی ماته چې الله کارونه را باندې ډیرو نوزګارې دم نوزکه ما مون نه کړې تنګاوه می ما ډیر کارونه وړي او اخلګو چا ټول پکې نه ځای د کنه الله وینا کارونه لپاره خما پیدا کړې دي کنه استاد رانه کارونه چي دي هغه ما په بل مخلوق باندې چولې دي وخان شتا خرشتا قچر شتا غټ غټ جانور شتا دی ته دا غي کار مکو کنه ته بیا انسان نشوي چې تا دا غي کارونه په خپل ذمہاري باندې واغستو او په سر دی پیټ کې هودو نو ته هدي له نوې پیدا شوه دا خو باغی کوي ته هما یو ډیر زبردست محترم او معظم او مکرم کار د پاره پیدا کړی وي چې تبا دنیا کې په ما باندې عقیده ساتي ما سره به تعلق ساتي تبا زما خدمت کې زما عبادت کې زما بندگی کې نه تبا باندې وځو د خپل رحمت باران کوم سچ غوړم در کوم بدل لیکن خیال کوا بل چاہتا ربو نوے بل چاہتا حاجت رواو نوے بل چاہتا کارساز انوے بل چاہتا در رحم دا گردی والے نمونے یخی دیخوا ولی تے رحم کاروے خوشحال خان خٹک اورنگزیب بادشاہ په جیل کې پروت و. هر زمانه کې دا چل دی، صحیح خلق په جیل کې. هغه شاعر مون هغه وی چې زه په بند اورنګ نه یم چې بخلاص شم، زه په بند اورنګ نه یم چې بخلاص شم، زه قید کړی رحمکار زیڑی بابایم. دا اورنگ نیم قید کرے، دا خود اگر پیر قید کرے انہوں دا ما خلاصے نشتا. کہ اورنگ زیب قید کرے وے آخو دنیا پرس بادشاہ جارس سو منت منت بہتا کرے ہو وہ دا خلق چرے کنا ذکرور خلق تو بخدا جارس خدا میں پڑھ کیا را نشتا دے اغینا وای سو خلاصی ښا وګوراغه ته رحم کار ویلی او رحم کار خو الله دې رحم خواغه کوي. زیړی بابا وس رحم کی پتا باندې زه قید کړه رحم کار زیړی بابا يم بدل وې سلسله دنیا کې را روانه ده. هر زمانه کې دا دریا بو مو دا وسره ومه عملونه جدا او عقاید یې جدا او کارونه په دنیا کې جدا او یو دین د الله دې چاوله دومره تنظیم کړی دی چې د دې انسان د پاره داسې کتاب نازل کړي چې د دا خبره هر یو عمل هر یو حالت د ټول علاج او تخول دی کتابان دی په دنیا کې دا سه احوال راځي. لترکبن طبقن عن طبق لکه یو سړی په یو غاټه او خيږي بل غاټه باندې او خيږي لګيای غاټه نه خلاصيږي. نو دا قصې د دنیا دا ژوند مستاسو دی په یو حالت او پس د بل حالت نه په بل حالت او پس د بل حالت نه تاسو برازه او خیال کوي چې الله وی زما قانون در سره ای نو چرې و ذلیل نشي پریشان و نشي. نو موږ چې زور لګون د دې دین د پاره لګو ځکه چې د دې ډیر کمې دي چې او شی نه په دنیا کې نه هغه د پاره زور لګیا کنه چې راکدا خدای راوستو. او مونږ سوال کو الله تعالی او زاری کو چې الله تعالی راولي یلا مون سره مدد وکي یلا زمونږ په دې مات ګټ عمل کې خیر او برکت واچي چې ستاسو دین په دنیا کې راشي دا زمونږ ډیر ارمان دی. مونږ اوس نه دلی پیدا شوی نو بس سرګې هم په دې باندې غړولې دي. چ سرخ و سفید سامراج، سرخ و سفید سامراج فدیم سترګه غړولې محسنې لیدلې مشرقي او مغربي دنیا ده. بس می الله ته به دا خپل دین راولې لکه انور چې راوخیږي. همو خدا زور لګو زکه په دمنو شو کې ناشته خلنو شو بندولې وخت په وخت باندې چې دا الله غا دین نشته په نشي صاحب ها یو د خلق دین دی ناغی صلی اللہ گیا دی مندی ہوئی ناغی دین خوشتے اگی شرک تا بد نوئی نو پا خروارو نو باند شرک دی ویستا ہم مطلب خوکی گی چکم زیتا زین چتا پس خوشحالے ناغا کار کی گی نو تصد دین نم اخلی چې الله دین کامیاب کړو دین له ترقی ورکه ورکړي دا که رستا دین خدا غا دې کنه هغه کې خطر اقیدا ته کم ځای نه خوشاله شوی چې په کم ځای ورغلې نو منو صلوا تیار دي ستا بدعت او رسم او رواج خوخ دي ځکه به حق پرستو سره مقابله کې چغی رت کوي چې خلق او مکوې رواج مکوې تبا کوي مکوې بدعت مکوې تبا کوي او ته په دې بدګنی چې ګور زمون کاروبار خراب وي زمونږ پرېزک کې شګې چي استاد غزين دې کنه نا خوشته په دنیا کې چې څومره بدعت وې نو خیر دې کدل تنین بل په لړشه بلوچستان کې وای وزیرستان کې وای چترال کې وای او دا چې کوم ځایونه داسې برطرف دي کنه هغه کې بیا ډیر زور ښه وګه چې طالبان وای العلم فی الامصار والجهل فی القرى علم په خاریو کې او جهل په باندو کې بیا باندو ته لور شخه وخت باندې تیریږي توبه توبه اسی په وګو باندې ګرځي ښه ته خدا جون غواړي کنه ښه موږ دې ته حیران یو چې دا خلق چوي کنه چې موږ دین راولو موږ دین نو یستا غ دین خوراغلی وي کله قران غ دین وای مانیشته نا خو ستا مطلب نه دی او کته د خپل طبیعت خبرې کئ چې خیر دې شرک دې اون کیږي بدعت دې اون کیږي رسم او رواج دې اون کیږي او دا د ملک گمراهی دې کیږي انڈیا کی گانے گائی جاتی ہے وگنے ڈکڑی دی خیر دا داست دورا تاویلی ندی نو تب ازکا خوش آلے چسو خفائی نو آگا رد کئی او تا رد ندے کڑے اس دارس دا وجہ رچے کڑے آخو صرف دمرا پراکے دے چپا سٹیشننو کے او پا کلبنو کے او پا سنیما گانو کے ویلی شناغی تا گانا ہوئی اچې په جمعاتونو کې ویل شي ناغه تنات شریف وای نو مې ولا بدل کړو نور شیخ واقعي و تا ته په جمعات کې مخبل شي ملاويږي تا ته په کلب کې او په سینما کې او په دغه ځایونو کې شي ملاويږي نو ته ولي خپه ته کم دین راولې اخر هغه لري ته نور د خدای نه دا غواړي چې خدای په دې علم او تر کې ایا خدای ما د وابیان نه بچ کی دا سوال کا باس چې ما د وابیان نه بچ کی اما له پدې د پلار نیکو پدې دین باندې موت را کی ځکه چې ولا تموتن الا وانتم مسلمون الله ویل کنا استاد هغه دین خوښ دی چې پاره کی په پینډ باندې چا سره کې ناشته مشرک دی کدهری دی که کم یونس دے سیکولر دے کارا بلا دا چاگی خدای نمانی دا خدای دین نمانی او تو سر خوش آلے اکلیمی پکوی چه سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کرا کرا چمچا سبحان اللہ الحمدللہ تو بدقی باندر خوش آلے انو دا خوک شتا دیکھا نا ستا پا دین کی خو پرہیز نشتا ستا پا دین کی خدا نشتا چا اللہ رب العزت سوی چا ولا ترکنو منیز دیکھے گا و سرگا وَذَارَيْتَ الَّذِينَ يَخُوذُونَ فِي آيَاتِنَا اللہ خداوی چکل اوی نزاس ظالم چاہ زمان پایاتنو کے لگیا دے زمان دایاتنو رد کئی تحریف کئی غلط مانے کئی خپل طبیعت مانے کئی فَآرِضْ عَنَوَمْ لِرِشَ دِينَ مَخْتِنَ وَعَلَوَا پاستنا حتى يخوضوا في حديث غيره اتاغي سره خوشاله استاد مشرک نه پرهیز نشتا د ظالم نه پرهیز نشتا د اجرتی قاتل نه پرهیز نشتا د شرابی نه پرهیز نشتا اغي سره غوستا مطلب کیږي کنه بلکې کاغي پنی مشبان نه مشپبان تا تا رنگو کی چې قاریان راولا یو دیر شتنا چی ختمو کی نتوال چوٹی کی چوٹی وار کی وی توبہ خدا دیتا دار سوک دا سوک دے تا داغد اسلام نا خبر ته داغه نظریه او د عقیدین خبره نو ولي ظلم کوي خو ستا دین دغه دی واستوې موږ د دین کوونو دا دې پکې ازادي کنه نو د الله د کتاب به عزتیو کې د دین به عزتیو کې د ماشومان وخت ځای کې هغه سبق لراوستي مور او پلار او د جمعرات پرس خو سبق نه یې کنه طالبانو به وي د جمعرات درو دا سبق ډیر خواري اوس چې هغه خوار کړی دی کنه دا وجه دا چې باغی کې د خلکو لغی دا مطالبی کنه څوک ختمونه کوي او څوک دمونه چې څوک سکی او بد کمپنی جوړ کړی دا نو د کمپنی نه ګاډه ډکشي الور شي څوک ته دا دین غواړي نه دا خوشته کنه چلیږي خو باقاعده ته تیار چا سره ناستا ور چا سره دا دو خبرې دي حدیث کې دواړه جمع کړی دي حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تا خط لے گلو خلیفہ وګړي دعا و سلام او بیا وی چې اما بعد پس د دعا او د سلام نه دا خبره ډیره مختصره چې منل تماسا رزلای فی خصخت الناس کفاه الله مؤنته اغه بندا چې هغه د الله رضا پس روان دي خلق دي خپشی په خلقو اس کار نه ته چې الله رضا شي چې د الله رضا لټی او خلق خپکی چې خپکی نو پروا په نساتی نو الله بده د ټولو مصیبتونو مغمونو نه کافی شي بس الله عزیز موارم دی بده د هر تکلیف نه د هر مصیبت نه د هر حادثې نه ساتم دا یو خبره ده دا خلق ډیر لګ دی ومنل تمسا رزن الناس فی سخط الله وکله الله الی الناس او سوک چی د خلق رضا لټی د خلق په رضا پسې ګرځي او الله غسکی نو الله به اوس پاری خلق ته جزا اوس خلق باندې رضا کوي خلق رضا کوا دستا کامیابی دی نو یو تن سوک رضا کولی شي کټول مرتد یو تن پر رضا کولو کې تیر کې نشي رضا کولی نو بیا چې مچرن تر سلطان آباد پورې دا رضا کئ او الله خپکه دې کا ویلی دا سچا کوا دا زو خبرې کړې وي دی ویلو چې والسلام مختصر خطو کنه خلیفۃ هغه وخت کې چې امیر معاویه رضی الله عنه صحابي دی خلیفہ دی او غته دا لیکلیو دا غته دومره ضرورت نو او تنبیه ورکولا او حق احکار کو چې مونږ ته د پیغمبر دا حدیث پاتې دي نو چې دا احکارش او ضرورت خنن وخت کې دي خلقو تاجی خلقو تاسو د الله رضا پرې خېدا او د مخلوق رضا پسې ګرځئ نو مخلوق به رضا نه کوي او الله به هم د ځان نه دغه سي ناراض کین چې زین الله په در باندې غوسی دا غي علاج خو نکی کنه دا دو دینونو د الله دین هغه دی چې هغه صرف د الله رضای چې هغه سویلې نو هغه کاوه مخلوق کنا ناراض دي شي نو ناراض دي شي ولې هغه ستانه ساغستین شي هغه تاسو سره نقصان نشي در کولې خیر او شر د الله په اختیار کې دي نور سوی دنیا کې نفع او نقصان د الله په اختیار کې دي صحت او مرض د الله په اختیار کې دي چې ته دومره توکل وکې چې ته وایې چې مخلوق مې نه ده پکار خالق مې پکار دی چې هغه رضا شي نو مخلوق خیر دې که خپایي و انک ترضا والناس غضابو یا الله چې ته رضا یې کنه که مخلوق غصې نو غصې یې غي وسو کې اغی دا چانا ساغستے نشی چانا سورکول نشی دا دا اللہ پہ اختیار کے دے نا قرآن مونگتا صرف دا عقیدہ خی دا سانا عقیدہ دا لنبے عقیدہ چاہا دا مسلمان دے اسلام لنبے قدم دے چتا باول دا اقرار کہیں چتا دا اللہ بندیم زما جون ټول داغه ده پاره ده زما مال ټول داغه ده پاره ده زما اولاد ټول داغه ده پاره ده زه زور لګوم او کوشش کوم او ځان ستړی کوم صرف د دې لپاره چې الله رضا شي صرف د دې لپاره نو دا اصل خبره ده قران او سنت مونږ ویلو چې قران الله دې انسان لرا لېګلې چې دا بیان ده دا هدایت تے دا رحمت تے انسان استاد پارمی را لے گلے دے نو دو خبری اتا کوم چی سستی مکوا دما پا دین کی کمزوری مکوا تما دیر قوی پیدا کرے کنی خپل ځان تا گورا چی دنیا دا پارتا فولا دیئے کنی پس ارزے او پا گرمے نی پا درون او پس پک نی دغلا د پاره خو یو موټه ډوکی او درې لغه بګو ونته نه دی هغه تملاو تړ یو تخت یې کنه نو دور همت در کې دغلا د پاره شته هي ازما د پاره چې شنو یاره طبیعت می خنه دی او بخار می دی او پلانې می دی دا مقاولات هینو الله یذا سستی مکو وردا پدې می نه خو الله زما بہادر انسان شجاع انسان محنتی انسان خوخی ولا تحزنو او غم جنکی گما دا غم پکی بیاس دی چتا ما سروا داو کلا ما تا دی پل بنداوی چتا بندے ما او یا اللہ تا زما ربی بس بیا خو حزن او خوف لرش زمین نکن ولا تحزن وانتم الاعلان ویلیو تاسو با دنیا کی اوچتی ہے تاسو با دنیا کی غالبی ہے تاسو با دنیا کی معززی ہے تاسو با دنیا کی سپر طاقتی ہے ان کنتم مومنین خدا یاد ساتھ ہیں چیمان مئی روائے گوارے دا ٹول خیر او برکت اللہ ایمان لور کرے دے او دا معلوم شو پا دنیا کی تاریخ پا دے گوا دے چلا دا خبر صحابہ او سر رشتیا کرے ځکه هغه الله سره پر اشتیا باندې وعده وکړه نو مغیره ابن شعبه رضی الله عنه دا لوی خلق پکې وو مغیره ابن شعبه هغه د فارس بادشاه په دربار کې پل اسوترو قالینو نو ناشنا او نیزه پاگی که خخ اکڑان اگه او تکاتو ادا کم خلق راغی بدوان دا غیده گا پتکیو سپک ون تری مال او تور شیبیت نچا پیر کلیو او پاسونو باندی بوجه چولیوی اگه دا بچا سوننو انیزه خخ اکلاو اعلانیو کو چه بادشاہ مونگ تا اللہ یو پیغمبر را لے گلے دے مونگ دیر دو ذلت جون تیر کلے دے کمونگ بابا باگانو تاو زیارتونو تاو لا تاو منات تپراتو شپار وز او خان برا سرو او پا دے پا بیلماز زیونو کیو پراتو مونگ دا خپل ځان ننو خبر مونږ خپل خدای نه پیژند الله ډیر لوی رحم وکړه مونږ ته داسې یو واستی راولې غلا د امن یو بادشاہ راولې ګو چې مونږه د دین نه خبر کړو مونږه د ایمان نه خبر کړو مونږ خپل رب پیژند نو تا تر غلی او تعالی دعوت درکو ستا احترام کو دا ایمان زمونږ په خپل اخوخ دی نو تاسو ته دعوت درکو. هغه دا دی چې اسلم تسلم اسلام قبول کانو بچ بشی سیلاب را روان دی هغه ناسې بچ کېدل نشته دی تر روم او تر دغه خورا ورسېده او تا تلګ مزل پاتې دی وسو اسلام قبول کانو بچ بشی او که قبول دی نکو نو بیا جنگ ته تیار شه زما خبره زمونږه جزیه ومنه ټیکس دی اسلام ومنه نو بس لا اکراه فی الدین په دین کې زبردستی نشتا استادو په حق کې درې خبرې دي یا به دعوت قبل وې ایمان براولې یا به ټیکس قبل وې اسلام چې تاسو باندې سک دی کال کې وا دومره مال دولت راولې او که دیتا هم غانا نگده نو بیا توری تا تیار شه توری او توچه تکڑه دا سکنه بادشاو لگی دو نور جوابی ور نکو پخلی بانده و اخپل نوکنانو تهوی چیو شکره دکا که ده خاورو او داول پسر کی ده چیزی بادشاہ تا گورا چو سلی دا دین ننی خبر نان پوئی گی اشکره ڈکا کلاوالی پا سرکی خودا نمغیر ابن شعبہ ویچا الحمدللہ زملک زمونشو پل خاورا پل اچھو واپس لڑو چاگو خبرو نمانلا ندعوت قبلی نجزیا نبس رالوار پس جنگو شنو ملک فتح شو چې نبی علیہ السلام هغه وخت کې ویلو چې زه باندې ما ولیکن د کسرا او د قیصر د اسرا او سپینو خزانه با راشي اسلام ته او خپل زه ته ورسی دور زمانه به ځای پرتی وي او فقرا او مسکینان باندې به تقسیم شي ناغه خلفای راشدینو بیا به مؤمنان باندې تقسیم کړي ملکونه فتح شو دا د هغه عجزان او غریبانو چې د مخلوق په نظر کې غیزه سي او قران سوي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه هغه خلق او چې هغه مخکې شو دین ته اولم بشو په اسلام قبلولو کې چې هغه مهاجرین دي د مکه او هغه انصار دي د مدینه او چې بیا وی پسې کوم خلق په دې دین کې ورستیا ورپسې شوي دي ملاوي زته نارضا یم ادي په زمان رضا شي بد الله رضا حاصل شونه حق دین دی ته وی چې هغه کې صرف د الله رضا ای بس نور څه پکې نه قرآن بیانو کیو کی نور پسی ہوئی فاستبقوا الخیرات اے خلقو تاستا چا اللہ کم دین در کن تاستا اللہ چکم نعمت نصیب کن تاستا اللہ چکم خزانی دا دین در کلی دا دین امتو نمحرومو نفرید نور کارو نا دی پسی مخکش ہے فاستبقوا الخیرات دیر خیستا مقدا گولڈن چانس دے نو دی پس مخ کی شید فستا بی قل نو تاسو با قیامت کی دنور نمخ کی ہے کنا دلتے وطا ندی ویلی نبی علیہ السلام ویلیو حدیث چی جنت و پیغمبرانو باندے حرام دے سوچ زوطا نیمت لے نشید لے سوک کادم علیہ السلام اولاد ہوئی بس کنوح علیہ السلام سوچ خاتم النبیین ننده تلی ناسه نشید لی او جنت پا امتونو بانده حرام ده سوچ زما امت وطنی تلی لنبه قدم با دیگ دیم او بیا چه کم پا دیگی فقرا دی مساکین دی اگیو پینزه سو کال مخ کزی دمالدارو خلقونا نو قرآن داغی بندیانو دا حال بیانی تا دنیا کار ولم سی کلی دا آخرت آگه ولم سی کلی دی و ته ویلی چې په دې ځان پوکا چې الله زو د خپل ذات لپاره پیدا کړم بل سلنه او دا قران ما له نازل کړی دی چې ما ته دروازه او د شپې او د 24 غنټې د غم او د خاده او د مصیبت او د خوشاله او د مرض او د صحت هر خبر او خی اگر سو پدی کې الله جمع کړی زمون بل سو تاجت نشته دی زمون ټول ضرورت الله پدی قران کې را جمع کړی دی دې ته الله دین ویل شي چې دې نه پل شي هغه د خلقو طبیعت دین دی مونږ وی چې هغه کې ارس آزاد دی هغه خلق ډیر بد کوي چې وی چې مونږه مهنت کو کوشش کو چې دین راول په دنیا کې وای راغله دې کومه خبر چې تا ته نه حاصل کومه خبر چې ته پاغي باندې پریشان یې ته خو پارس خوشاله چې کوم په لزینو خلق د په دو سلام کوي وستا دین خو دنیا کې شته دې که مهنت کو مونږه وکاو چې قران نشته هر څه شته او قران نشته چې الله په دې مخلوق کې خپل قران زې کی زلونه ته ولکوز کی بدنونه په منور شي کورونه په خیسته شي ژوند دې ټول د دې مصیبتونو تکلیفونو پاک شي واخر دعوانا.